إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. الله سبحانه وتعالى katika سورة النحل ambayo wanawavyuoni wengine wameita سورة النعم، kwa namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyowakumbusha katika hii sura waja wake neema nyingi alizowapa. Baada ya kutaja neema nyingi alizowapa, akawaambia na kuwakumbusha waja wake: wama bikum min ni'matin fa min Allah. Neema yoyote mliyokuwa nayo, jueni kuwa neema hiyo yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ni wangapi katika ndugu zetu walitamani kuona mwezi wa Ramadhani, lakini wakaingia chini ya makaburi kabla ya kuingiliwa na mwezi wa Ramadhani. Bali ni wangapi waliotarajia kufunga huu mwezi na kuumaliza, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kapitisha kadari yake. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم. leo tukiwa sisi na siha na afya zetu, Allah subhanahu wa ta'ala ametupa neema ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Kuna wengine katika ndugu zetu wako juu ya vitanda kwa maradhi yaliyowapata. نسأل الله أن يعافيهم. Muislamu atakikana amshukuru sana neema alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Amshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amemjaalia huyu mwanadamu: wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum min at-tayyibat. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu an-Nahl atukumbusha pia neema katika neema zake na kusema: wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, na Allah subhanahu wa ta'ala amekuumbieni nyinyi kutokamana na jinsia yenu, bi maana ni wanadamu kama nyinyi wake zenu. Waja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada, na kadhalika akajaalia kutokamana na wake zenu hao watoto na wajukuu. Kwa hizi ni katika neema Allah subhanahu wa ta'ala atukumbusha neema ya watoto. Lakini tukumbukeni Waislamu, kila neema anayotupa Allah subhanahu wa ta'ala tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala: thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Siku hiyo kila mmoja wetu ataulizwa juu ya kila neema aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza mzazi juu ya mtoto wake siku ya kiyama, kabla ya kumuuliza mtoto wema aliyomfanyia mzazi wake. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara. Allah subhanahu wa ta'ala awaambia waumini: enyi mlioamini, ziokoeni nafsi zenu na jamaa zenu kutokana na moto, moto ambao waquduha an-nasu wal hijara, kuni zake ni watu na mawe. Alaiha malaikatun ghiladun shidad, wamewekwa kwenye moto huo malaika wakali wenye nguvu. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, hawa muasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa amri anawapa na hufanya kama anavyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala atukumbusha ili tubebe masulia ambayo tutaulizwa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ya namna tulivyowalea watoto wetu. Qala ibn Umar radhiyallahu anhuma: adib ibnaka, mfundishe adabu mtoto wako. Fa innaka mas'ulun anhu, utaulizwa juu ya mtoto wako siku ya kiyama: madha addabtahu wa madha allamtahu. Rawahu al-Bayhaqi fi shu'ab al-iman. Utaulizwa siku ya kiyama na Allah subhanahu wa ta'ala: madha addabtahu, umemfundisha nini, adabu gani umemfundisha mtoto wako? Wa madha allamtahu, na umemfunza nini mtoto wako? Ya wailana, wallahi ole wetu ikiwa hatutawafundisha watoto wetu adabu na kuwafundisha kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Ya wailana min rabbina, kuna maswali mazito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, fi hadithi ibn Umar radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal: wal rajulu ra'in 'ala ahli baytihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Mwanamume ni mchungaji juu ya wale walioko chini yake katika nyumba yake, na ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kile alichokichunga. Wal mar'atu ra'iyatun 'ala bayti ba'liha wa waladihi wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Muttafaqun 'alayh. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aendelea kusema: na mwanamke ni mwenye kuchunga nyumba yake, au ni mchungaji katika nyumba yake na mume wake na watoto wake, na ataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kila alichokichunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii amalizia na kusema: ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Tanabahini nyote ni wachungaji, na mtaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile mlichokichunga. Kwa hiyo hakuna yeyote kati yetu sisi isipokuwa aingia katika maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, infilat na balaa tunazoziona kwa watoto leo katika mujtamaa wetu, yote haya tutakwenda kuulizwa wallahi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ewe baba, mtoto wako wa kike aliyetoka, hujui kule alikokwenda, utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiseme shauri zake, wallahi utasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na atakuuliza. Mwezi wa Ramadhan umepita, wale waliojibidisha katika ibada wamuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala watakabalie. Lakini kuna mambo yamepita ya ajabu sana baina ya Waislamu, na nyote mna habari hizo. Mambo ya kusikitisha katika mji wa Mombasa, Hivi tukiuliza wale watoto waliokuwa wakiyafanya wale waliyofanya, wana wazazi ndani ya majumba yao? Basi wajue, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote ni wachungaji, mtaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kile mlichokichunga. Akina mama, je, mpo nyumbani, majumbani mwenu mkawaangalia watoto wenu wa kike na wa kiume kule wanakoelekea? Mwajua kuwa mtakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Pengine baba hana habari ya leo yanayojiri. Walmar'atu ra'iyatun 'ala baiti ba'liha wa waladihi wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Jua kuwa ewe mwanamke utakwenda kuulizwa wallahi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila suali unaloulizwa lahitaji jawabu. Ikiwa tuna majawabu mazuri, alhamdulillah. Ikiwa huna jawabu, wal'iyadhu billah, ni adhabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, asije mtu akasingizia tukupotea hivi hivi kwa watoto. Chanzo kikubwa cha kupotea wengi katika watoto ni wazazi. Pamoja na kuwa hili jambo si kila wakati, yawezekana mzazi kufanya bidii katika kuwalea watoto wake vizuri, lakini ikapita kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, hapa wewe huna masuulia mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, umetekeleza jukumu lako kama ulivyoamrishwa. Lakini sisi tuwazungumzia wale ambao hawana bidii katika kuwaelekeza watoto wao katika usawa. Ni sababu kubwa ya watoto wengi kupotea, asli yake ni mzazi. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ما قريش ولكوا وكتفوا كتك الكعبة وكوا أوتي وأومك وواك وكيوليز وجو يوشفه ونوفان كتك نيوم بيا الله سبحانه وتعالى. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا. يا أبو لا وسيما تولي وبتهيفي ببزيتو, kisha wakaongeza na kusema wallahu amarna biha, na Allah ametuamrisha uchafu huu. Allah subhanahu wa ta'ala kawarudi na kusema qul inna Allah la ya'muru bil fahsha, waambie ya rasul Allah, Allah haamrishi uchafu. Ataquluna ala Allah ma la ta'lamun, mumsemezie Allah subhanahu wa ta'ala yale msiyojua. Katika hii aya kuna mazingatio makubwa sana ndani yake. Hawa walileta sababu mbili za wao kuufanya ule uchafu. Ya kwanza, wajadna alaiha abaana, na ya pili, wallahu amarana biha. Allah hakuikataa ya kwanza, ameikubali, kwa sababu ni kweli hivyo ndivyo walivyowapata baba zao. Allah akawarudi katika kumsingizia yeye subhanahu wa ta'ala kuwa amewaamrisha uchafu ule. Ibadallah, يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يشركانه. رواه الإمام مسلم. متوم صلى الله عليه وسلم أكي ولازو حكيك وجنبهيلو asema ma min mauludin illa wayuladu ala alfitrati, hakuna mtoto yoyote anayezaliwa isipokuwa azaliwa katika Uislamu, ala alfitra. Lakini kitu gani kinachombadilisha? Qala fa abawahu yuhawidanihi, ikiwa wazazi wake ni Mayahudi basi watamlea katika misingi ya batili ya Kiyahudi, atakulia katika Uyahudi. Au yunasiranihi, na wakiwa ni manasara watamlea katika unasara na atakulia katika misingi hiyo. Au yusharikani, na ikiwa ni washirikina watamlea katika ushirikina na atakulia hivyo. Kwa hivyo mzazi, una athari kubwa sana kwa mtoto wako, chunga. Kullukum ra'in وكلكم مسؤول عن رعيته. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وتقبل الله منا ومنكم.